السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، نكوسينكم شاء الله سبحانه وتعالى فمجن كيوسي نفسيان وجوية تقوى الله. عباد الله، إني واجه الله كتك خطبة إليوبيتا تليلزي ويتو الله سبحانه وتعالى كويت وجواكي kwenda kufanya ziara kuikusudia nyumba yake tukufu al-Kaaba kwa ibada ya Hija, kadhalika al-Umra. Na wito huo Allah, baada ya kuwa Nabii Ibrahim amuonyesha mahala ilipokuwa al-Kaaba na akaijenga, baadaye akampa idhni na amri kwamba awaite watu waikusudie na kuitembelea nyumba hiyo. Tukazisoma ayat katika surati al-Hajj likielezea jambo hilo, na biidhnillahi leo tutaelezea jambo kubwa kabisa ambalo al-Haji anatakiwa alijue katika safari yake hii. Ashaitwa na Allah aende. Wito tushauona wa Nabii Ibrahim, ameshatangaza, lakini huyu anaenda sasa. Anajua wito huu anachokwenda kufanya ni nini katika mambo makubwa aliyoitiwa na yanayodhihiri katika ibada yake ya Haji. Hili pia ni jambo muhimu kwa yeyote aliyeazimia kwenda safari ya Hija. Ndugu zangu wa Islam, al-hajju lughatan al-qasdu ni kukusudia. Maana ya al-hajju hija, wa shar'an na kisheria ni at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla, kumwabudu Allah aliyekuwa ameshinda na kutukuka. Kumwabudu Allah biadai almanasik, kwa kutekeleza ibada za hija. Ala ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, juu ya vile au kile ambacho amekuja nacho Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mafundisho, juu ya yale mafundisho aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu anaenda kumwabudu Allah kwa kutekeleza ibada zile za hija, kwa kwa mujibu wa yale aliyoyafunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khudhu anni manasikakum, kwa maana watu wa hiji kama alivyohiji Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika kuna al-umra, ziyara lughatan, lakini pia shar'an wanaeleza wanachuoni ni at-ta'abbudu lillah, kumwabudu Allah, bitawafi bilbayt, kwa kuitufu al-Kaaba, wa bisafa wal marwa, na kufanya sa'i baina safa wal marwa, wal halq wat taqs au at-taqsir, na kunyoa nywele zote au kupunguza. Mambo haya ni wajibu kwa Muislamu mwenye uwezo katika umri wake kutekeleza mara moja, ni wajibu, na mara nyingine kama ataenda ni sunna. Na uwajibu ni wa ile aya ambayo tuliisoma pia katika hutuba iliyopita, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila, na ana Allah haki ya wajibu juu ya watu ambayo ni kuihiji nyumba yake, kuihiji al-Kaaba, kwa atakayeweza, mwenye uwezo wa kuiendea njia hiyo. Ni haki ya wajibu, Allah amefaradhisha kwa watu wafanye hivyo. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, enyi waja wa Allah, ibada hii ya haji imefaradhishwa katika mwaka wa tisa, na Mtume sallallahu alaihi wasallama hakwenda kuhiji katika mwaka huo. Bado washirikina walikuwa wanatufu wanahiji, tena bila ya nguo kama ilivyokuwa kawaida yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu kuwaongoza watu katika safari ya hija, kadhalika akamwambatanisha katika safari yake pia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kwenda kuwasomea watu ile aya katika surati At-Tauba, innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka wa kumi akaenda, washirikina wasiozuiwa, wala hatufu mtu bila ya nguo, wala washirikina pale wasikanyage. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongoza ibada ya hija katika mwaka wa kumi, na hiyo ndio hija pekee baada ya kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofanya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya umra mara nne, zote katika mwezi wa Dhulqaada isipokuwa moja katika mwezi wa Shawwal ile aliyohirimia kule Jihirani. Baada ya hayo, ibada hii imefungamana na tauhid, na yeyote anayeazimia kwenda kufanya ibada hii basi aiangalie kwa mtazamo huo, na akiichukua kwa mtazamo huo itamuathiri tofauti alivyokuwa kabla ya kwenda na baada ya kurudi. Mabadiliko sehemu ya kwenda kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka yeyote ambaye hija yake imekubaliwa ameifanya kama vile ilivyotakiwa kutekelezwa, italeta athari katika maisha yake baada ya kurudi safari yake hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya za kuelezea mambo ya hija akazungumza mambo ya tauhidi, baadaye akarejea tena kuelezea mambo ya hija. Qala ta'ala, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم amemwambia Nabii Ibrahimu atangaze, watu wakashuhudia manufaa mbalimbali. Alafu katika hayo Allah akasema fajitanibu rijisa minal authani, jiepusheni na uchafu wa masanamu. Minal authani, min ya bayani ljinsi, ay jiepusheni na uchafu ambao ni masanamu. Wajitanibu qawla zur, na jiepusheni na urongo. Aya inayofuata sasa, hunafaa lillah ghayra mushrikina bi, hali ya kumtakasia Allah dini, msimshirikishe. Waman yushrik billah, na mwenye kumshirikisha Allah, fakaannama kharra minas samaa, ni kama kwamba ameporomoka kutoka mbinguni. Fatakhtafuhu at-tayru, wakawa namnyakuwa ndege, wanamdona dona ndege na kumnyakuwa. Au tahwi bihi rihu, au unampeperusha yeye upepo. Fi makani sahihi, mahala pa mbali kabisa. Mshirikina alivyokuwa mbali na rehema ya Allah, alivyokuwa mbali na dini, ni kama vile mtu aliyeanguka kutoka mbinguni akawa ananyakuliwa na ndege au upepo umemsukuma mahala pa mbali. Aya hizi zimeingia baada ya kutoka tangazo la watu kwenda kuhiji. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hiyo akarejea tena kuelezea mambo ya hija. Dhalik, hayo ndio aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, atakaswe Allah katika ibada yake hii. Wa man yu'azzim sha'air Allah, yoyote mwenye kutukuza alama kubwa za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwa alqulub, hakika huko kutukuza ni katika mambo ya wenye kutakasika mioyo. Wenye kuyafanya mambo hayo ni wale ambao mioyo yao ina takwa. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, akaendelea kuelezea manufaa inayopatikana kwa wanyama, watu watakunywa maziwa, watawapanda mpaka wakati wake maalumu wa kuwachinja. Thumma mahilluha ila albayti alatiq, akaendelea na mwisho akasema fa ilahukum ilahun wahidun, basi muabudi wa wenu ni mmoja tu. Falahu aslimu, jisalimisheni kwake. Wabashiri lmukhbitin, na wabashirie wenyenyekevu. Kuonyesha namna safari hii ilivyobeba ujumbe wa tauhidi, na anayekwenda ajue kwamba jambo hili ndilo aliloitiwa na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na si hayo tu, pana mambo mengi katika safari yake yenye kumbainishia yeye makusudiwa ya kuitwa kwake ambayo ni at-tauhid. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tahdhibu Sunan alielezea faida za talbia anayoleta mtu baada ya kuhirimia almuhrim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Akataja faida 21, na biidhnillah nitataja mimi baadhi ya faida katika zile alizotaja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, na hasa zinazofungamana na jambo la tauhid. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إني واجه الله سفاري هي إمبيبا أجوم بمكبوة ambao ni tauhidi kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuanzia mtu anapohirimia anatakiwa kuleta at-talbiya. At-talbiya ni kama vile takbir katika sala, kuhama sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ataleta talbiya mpaka anafika katika al-Kaaba, atakata kwa kuanza tawafu. Lakini pia ataleta talbiya wakati anakwenda katika viwanja vya Arafat, akifika atakata talbiya na kuendelea na dua na mengine. Lakini pia ataleta talbiya wakati anakwenda Muzdalifa, kadhalika ataleta talbiya wakati wa kuja Mina kwenye kutupa vijiwe, kutoka ibada moja na kwenda nguzo nyingine, nguzo moja kwenda nyingine, pana talbiya ataleta kama vile takbira kutoka nguzo moja ya sala kwenda nyingine. Hayo anayasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Tahdhib as-Sunan. Anasema wa qad ishtamalat kalimatu at-talbiya, yamekusanya yale maneno at-talbiya ala qawa'id 'azima, misingi mikubwa, wa fawaida jalila, na faida tukufu. Yale maneno ya at-talbiya yamekusanya mambo hayo. Talbiya akioleta Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna talbiyat rasulillahi sallallahu alayhi wasallam labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ikalejelewa tamko la sharika lak, huna mshirika Allah subhanahu wa ta'ala, mara mbili katika tamko hili. Maneno atakayoyasema sana Alhaj ni maneno ya kumpwekesha Allah, ndio maneno atayotamka mara nyingi, akilazimiana na hii talbiya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika anasema anna qawlak labbaik, kusema kwako labbaik yatadhammanu ijabata da'in da'ak, inafungamana na kumjibu muhitaji ambaye amekuita. Ndio maana ukasema labbaik, nimekuitikia wewe, nimekuita baada ya kukuitikia, kwamba nimekuitikia mara baada ya mara. Ijaba baada ijaba wa iqama baada iqama, pia inafahamisha tamko hili kudumu katika ibada, kwa maana ya iqama, nimedumu mimi kila mara katika ibada. Unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni alama kwamba Allah anasikia. Ndio maana ulivyomuitikia ukasema, Allah anasikia na Allah anasema pia, amekuita wewe, kwa sababu maneno haya anaambiwa yule aliyekuita, kuonyesha Allah anasema na Allah anasikia. Ndani yake kuna kuthibitisha sifatullahi subhanahu wa ta'ala, sifa za Allah allati taliqu bijalali. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo pia yanayopatikana katika neno hili na katika talbiya hii kadhalika, yatadhammanu almahabba, imekusanya pia mapenzi, kwa sababu wanasema hauwezi kutumia kumjibu aliyokuita kwa kumwambia labbaik isipokuwa yule ambaye ana mapenzi kwako wewe. Kwa sababu asili ya neno hili, kama mtu amesema ana muwajihun lak bima tuhibbu, mimi nimekuelekea wewe Allah kwenye lile unalolipenda, sababu unalipenda ili kuwaita watu kuja katika nyumba yako, na mimi nimekuitikia na nimekujibu wewe kwenye lile ambalo unalipenda. Kwa sababu asili ya neno wanasema kama inavyosema imra'atu labba. Kwa hiyo kusema labbaik kunafungamana ndani yake kwamba kuna mapenzi, unampenda Allah na umeenda kuitikia kwenye lile analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo pia ya kuzingatia kwa alhaj aliyefanya hija, kuna mambo yanajitokeza, baadhi ya watu hufanya kwa ujinga walio wengi, wakiitakidi mambo mbalimbali. Pia jambo hilo mwenye kufanya haji, mwenye kufanya hija, alijue kabla ya kwenda safari yake hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallama, jambo la kwanza alilokuwa anafanya akifika katika al-Kaaba ni at-tawaf. Kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, inna awwala shay'in, hakika jambo la mwanzo, bada bihi hina qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, hina qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama Makka, wakati alipofika mtume sallallahu alayhi wa sallama Makka, annahu tawadda'a, alitawadha, thumma tawafa, kisha akatufu al-Kaaba. Kwa maana tawafu al-qudum kwa aliyefanya ifrad au aliyefanya qiran, na tawafu ya umra kwa mutamatti. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufu, akaanzia kwenye Hajar al-Aswad, ndio inapoanza tawafu, atalishika akalibusu, kama ilikuja katika hadithi nyingine, akiweza mtu kufanya hivyo, akashika akabusu, akaanza tawafu al-Kaaba ikiwa iko kushotoni kwake, mpaka ukija tena katika nguzo ile ya jiwe jeusi, umemaliza mzunguko wa kwanza, unalishika tena unalibusu, na kama haiwezekani utaashiria, utabusu mkono wako. Hayo aliyefanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika tawafu hii, achilia ile alifadha hii, pia kuna kwenda matiti, kwenda mbio kidogo, kukaza mwendo katika mara tatu za mwanzo na mara nne kutembea kawaida, kama vile ilivyokuwa mtu atajifunga kibora, ataachia bega lake la kulia liko nje na nguo yake itapita chini ya kwapa zake, shuka lake moja ni katika tawafu hii peke yake, na baada ya hapo atafunika bega lake, swala na vitu vingine atamfanya bega likiwa limefunikwa, watu wanaswali likiwa bega liko nje. Na mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kuswali hali ya kuwa katika mabega yake hakuna nguo, na uwezo anao. Kwa hiyo kuna watu wanaachia hilo mpaka kwenye swala tano wanazoswali bega likiwa wazi, kama vile wengine wanazunguka bila kutoa hilo bega moja katika hii tawafu niliyoizungumza hapa, bega la upande wa kulia. Kadhalika kinachoguswa katika al-Kaaba ni nguzo mbili za upande wa Yemen, kwa maana nguzo iliyo na jiwe jeusi na nguzo iliyokuwa kabla yake za upande wa Yemen, sio zile nguzo mbili nyingine za upande wa Sham. Na hii ya jiwe jeusi inaguswa na kubusiwa pia, lakini iliyo kabla yake inaguswa tu, hakuna kubusu. Baadhi ya watu wanaona kama kawaida, kila akizunguka mkono upo kwenye al-Kaaba anazunguka nayo akishika, na wengine wakidhani kwamba kufanya hivyo kuna baraka. Jambo hilo si sawa, kama ilivyokuwa hakuna pahala pengine pa kutufu zaidi ya al-Kaaba kwa maelekezo ya Uislamu. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Ibn Taymiyyah, laysa fil ardi makanun, hakuna mahala popote katika ardhi hii, yutafu bihi, ambayo inazungukwa na panafanywa tawafu, kama yutafu bil Kaaba, kama inavyozunguka al-Kaaba, hakuna mahala pengine, si kaburi la nabii wala wali wala shekhe fulani wala nyumba yako, kama utaamua ufanye al-Kaaba mwenyewe, kama vile mashia walivyotengeza al-Kaaba yao wakawa wanazunguka, ni mchezo tu wanafanya, kama watoto wadogo vile, pia na wao hufanya michezo kama hiyo, akatengeza gari la urongo urongo, akajenga nyumba ya urongo urongo, na wao wana al-Kaaba yao ya urongo urongo pia wanayo. Lakini hakuna mahala pengine ambapo watu wanatufu kama al-Kaaba, hakuna sehemu hiyo. Kadhalika wala kaburi la nabii, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika al-Majmu' anasema wala yajuzu an yutafa biqabrihi, wala haifai kulizunguka kaburi lake mtume sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtu akafanya tawafu, anaingilia mlango huu, anaenda kule, kumbe nia yake kulizunguka, anakuja tena, anaanza tena, manake hawezi kuzunguka, labda aibie aibie hivyo, pia ataingilia mlango huu aingile mlango mwingine, aje tena, akusudia kulitufu jambo hilo pia alipo. Wala yultafatu ila muhdathati al-awam, wala yeukiwi mambo yaliyozushwa na watu wa kawaida wasioshughulisha na kusoma. Wasomi hawafanyi mambo hayo. Kadhalika jambo hilo pia kutufu, watu wajue linapatikana katika al-Kaaba peke yake, hakuna mahali pengine. Kadhalika kuna mambo ya kujipangusa, watu wakashika wakajipangusa, kama vile kwenye ukuta kule wa chumba alichozikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wengine udowea wakashika, wakidhani kwamba hilo pia lina baraka, jambo hilo pia halifai. Na ndio maana Umar radhiallahu anhu alivyolishika jiwe jeusi akalibusu, akasema maneno, inni a'lamu annaka hajarun, mimi najua kwamba wewe ni jiwe tu, la tadhurru wala tanfa, wewe hudhuru wala hunufaishi. Walaula anni raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuqabbiluk, lau mimi sikumwona Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakubusu wewe, ma qabbaltuka, nisingekubusu pia. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anasema, fa arada Umar, alikusudia Umar, anna istilamahu ittiba'un li fi'li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba kule kuligusa kwake lile jiwe ni kuiga, kumfuata, kufuata kile kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La li anna al-hajara yanfa'u wa yadhurru, si kwamba jiwe linanufaisha na kudhuru, bidhatihi lenyewe, kama kanat ta'taqidu al-arabu, kama walivyokuwa na itikadi wa Arabu. Pia Muislamu asifikiri jengo la al-Kaaba ukilidara tuwe basi maradhi yote yameisha. Usidhanie hizo, hakuna utaratibu huo, haujafundishwa. Na watu wanapelekeana salamu, wengine wanaandika vikaratasi, nifikishie salamu kwa Mtume, ukienda hapo fanya kadha, niambie Mtume mimi niko kadha wa kadha, mimi niko hivi. Hayo hayamo. Usikubali, utaharibu hija yako. Usichanganye shirki, hunafaa lillah ghaira mushrikina bi. Yatahadhari, mambo kama haya yanaweza kuharibu gharama zako na muda wako, ukaliendea jambo tukufu ambalo watu wanasamehewa wakarudi kama walivyozaliwa na mama zao, wewe ndio ukaenda kujitia balaa zaidi. Pala patukufu katika mwezi mtukufu ukajitia balaa kwa sababu ya kutojua maelekezo ya Uislamu kuhusu ibada ya hija. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija, yote mnaoyafanya katika hija chukueni kutoka kwangu. Lazima mtu ajifunze kabla ya kuanza safari hii. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi katika wale ambao atuwepesishie kutekeleza ibada hii ya hija, na Allah subhanahu wa ta'ala atakabali amali ya wale watakaoruzukiwa kwenda kufanya ibada ya haji na umra. Allah subhanahu wa ta'ala akubali amali zao na warejee kama walivyozaliwa na mama zao. Tatushia hapa insha Allah ta'ala, na bila shaka mambo ni mengi kuhusiana na haji, hatuwezi kuyazungumza katika vikao viwili vitatu. Mengine watu watayaona mahali pengine. Kila aliyeazimia ahakikishe anafuatilia na kujua kabla ya kuanza safari yake hii, na kujua anasafiri na nani, mani biashara, anasafiri na watu gani, ili atekeleze ibada yake ipasavyo. Isiye kama mtu safari yake kwenda mpaka kurudi ni nyimbo tu, patapigwa magoma, patabua madufu, patasoma mambo mbalimbali, wala Mtume hajafundisha. Hata swala tu kuswali kwa kuelekea sutura ufundishi, bali umetoka hapa mpaka Maka safari yote na kurudi, hata sutura pia ulivyoswali hujui. Watu wasikubali namna hii. Lazima mtu afuatilie ibada kubwa, lau kama hii mara moja tu Allah akakubalia ibada yako, wallahi umepata jambo kubwa wewe katika maisha yako kabla ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.